سلطان عبد المجید خان 1255 ہجری تا 1277 ہجری بمطابق 1839 عیسوی تا 1861 عیسوی محمود ثانی کی وفات پر اس کا بڑا لڑکا عبد المجید خان 16 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ دولت عثمانیہ کی حالت اس وقت بہت نازک تھی۔ نجیب کی فیصلہ کن شکست کے بعد، جس سے ابراہیم پاشا کے لیے قسطنطنیہ کا راستہ صاف ہو گیا تھا، اطلاع آئی کہ امیر البحر احمد پاشا غنیم سے مل گیا ہے اور ترکی بیڑے کو سکندریہ لے جا کر محمد علی کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ خبر اس قدر وحشت اثر تھی کہ نو عمر سلطان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس نے محمد علی سے صلح کی گفتگو شروع کر دی۔ محمد علی نے صلح کے لیے یہ شرط پیش کی کہ مصر، شام، طرابلس یعنی واقعہ ایشیائی کوچک، اتنا اور کریٹ کی پاشائیاں اسے نسلاً بعد نسل تفویض کر دی جائیں، اور وعدہ کیا کہ اگر اس کا یہ مطالبہ منظور کر لیا گیا تو وہ ترکی بیڑے کو سلطان کی خدمت میں واپس کر دے گا۔ دیوان ابھی اس مطالبہ پر غور ہی کر رہا تھا کہ انگلستان، فرانس، روس، آسٹریا اور پرشا کے سفیروں نے محمد علی کی بڑھتی ہوئی قوت کو اپنی حکومتوں کے مصالح کے خلاف دیکھ کر سلطان سے درخواست کی کہ ابھی کوئی جواب نہ دیا جائے۔ انہوں نے امید دلائی کہ دولت عظمیٰ کے اثر سے یہ معاملہ سلطنت عثمانیہ کے مفاد کے مطابق طے کر دیا جائے گا۔ فرانس بظاہر اس تحریک میں شریک تھا، لیکن درپردہ وہ محمد علی کا حامی تھا۔ چنانچہ جب 15 جولائی 1840 عیسوی کو دولت عثمانیہ، انگلستان، روس، آسٹریا اور پرشا کے نمائندوں نے لندن میں وہ شرائط طے کرنے چاہیں جو محمد علی اور بابی علی کے درمیان صلح کی بنیاد قرار پانے والے تھے، تو فرانس نے اس معاہدے میں شرکت نہیں کی۔ بہرحال اتحادیوں نے محمد علی کو الٹیمیٹم دیا کہ 10 روز کے اندر سلطان کی اطاعت قبول کر کے اپنی فوجیں شام سے ہٹا لے، جس کے معاوضے میں مصر کی پاشائی اس کی نسل کے لیے اور شام کی پاشائی خود اس کی مدت حیات تک کے لیے مستقل کر دی جائے گی، ورنہ اگر مدت معینہ کے اندر اس نے یہ مطالبہ پورا نہ کیا تو شام کی پاشائی سے اسے دستبردار ہونا پڑے گا اور مصر کی پاشائی بھی صرف اس کی حیات کے لیے محدود کر دی جائے گی۔ الٹیمیٹم میں یہ بھی لکھ دیا گیا تھا کہ اگر یہ مطالبہ منظور نہ کیا گیا یا اس کی تعمیل میں تاخیر ہوئی تو اتحادیوں کے بحری بیڑے فوراً مصر اور شام کی ناکہ بندی شروع کر دیں گے۔ محمد علی کو فرانس سے مدد کی توقع تھی، اس بنا پر اس نے شرائط صلح کو نامنظور کر دیا۔ چنانچہ انگریزی بیڑا روس اور آسٹریا کے چند جنگی جہازوں کے ساتھ شام کی طرف بڑھا۔ 29 اگست 1840 عیسوی کو گولہ باری کے بعد فتح ہو گیا اور عثمانی فوجوں نے جو انگریزی جہازوں پر آئی تھی مصری دستے کو وہاں سے نکال کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد انگریزی بیڑے نے اکا پر گولہ باری شروع کر دی اور 3 نومبر کو وہ بھی فتح ہو گیا۔ پھر یکے بعد دیکھ رہی شام کے دوسرے قلعے بھی محمود علی کے ہاتھ سے نکلتے گئے اور عثمانی فوجوں نے انگریزوں، نیز مقامی باشندوں کی مدد سے، جو تھوڑے ہی دنوں میں مصری حکومت کی سختی سے گھبرا اٹھے تھے، نومبر کے آخر تک پورے شام پر اپنا تسلط قائم کر دیا۔ شام کی فتح کے بعد انگریزی بیڑا سکندریہ کی طرف بڑھا۔ محمد علی کو اس وقت تک اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اتحادیوں کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، چنانچہ اس نے امیر البحر ناپیئر سے صلح کی گفتگو شروع کر دی اور ترکی بیڑے کو واپس کر دینی، نیز کینیڈیا یعنی کریٹ اور چند ایشیائی علاقوں سے جو ابھی تک اس کے قبضے میں تھے اپنی فوجیں ہٹا لینے پر رضامندی ظاہر کی۔ صلح کی گفتگو میں اتحادیوں کے علاوہ فرانس بھی شامل ہوا۔ بالآخر 20 ستمبر 1841 عیسوی کو یہ طے پایا کہ صرف مصر کی پاشائی محمد علی اور اس کے ورثے کے لیے مستقل کر دی جائے، بقیہ تمام علاقے اس کے قبضے سے نکال لیے جائیں۔ مصر کی سالانہ آمدنی کا ایک ربع بطور خراج مقرر کیا گیا جو اسے ہر سال باب عالی میں پیش کرنا تھا۔ بعد میں 400,000 پاؤنڈ سالانہ کی رقم مقرر کر دی گئی۔ اس کے علاوہ باب عالی کی طلب پر چند بحری اور فوجی دستوں کی فراہمی بھی لازمی قرار دی گئی۔ اس معاہدے کی روح سے اس پر یہ پابندی بھی عائد کر دی گئی کہ مصر میں 18,000 سے زیادہ فوج نہ رکھے۔ سلطان محمود نے اپنی حکومت کے آخری سالوں میں اصلاحات کی ایک مکمل تجویز تیار کر لی تھی، لیکن مسلسل جنگوں نے ان کے نفاذ کی مہلت نہ دی۔ تاہم اپنی وفات سے قبل اس نے وارث سلطنت شہزادہ عبد المجید کو ان اصلاحات کی اہمیت اچھی طرح سمجھا دی تھی۔ چنانچہ عبد المجید نے انان حکومت ہاتھ میں لینے کے چار ہی ماہ بعد اپنے قصر گلخانہ سے سلطان محمود کی تیار کردہ فرمان کا اعلان کیا، جو تاریخ میں خط شریف گلخانہ کے نام سے مشہور ہے اور اپنی نوعیت کے لحاظ سے سلطنت عثمانی کا اہم ترین دستور خیال کیا جاتا ہے۔ اس خط کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ یہ امر بخوبی معلوم ہے کہ حکومت عثمانیہ کے ابتدائی دور میں قرآن مجید کے احکام اور سلطنت کے قوانین کا احترام ہمیشہ کیا جاتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ سلطنت کی طاقت و عظمت میں ترقی ہوتی گئی اور بلا استثناء اس کے تمام باشندوں میں بہت زیادہ خوشحالی اور فارغ البالی پھیل گئی تھی۔ 150 برس سے مسلسل حادثات اور مختلف اسباب سے شرع شریف اور قوانین سلطنت کی پابندی جاتی رہی ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ قوت اور خوشحالی ضعف اور افلاس سے بدل گئی ہے، کیونکہ جو سلطنت اپنے قوانین کی پابندی ترک کر دیتی ہے اس کا سارا استحکام بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم ابتدا ہی سے ان امور پر غور کر رہے ہیں اور تخت نشینی کے روز سے آج تک فلاح عامہ، صوبوں کی اصلاح حال اور قومی بار کی تخفیف ہماری توجہ کا مرکز ہے۔ اگر ہم عثمانی صوبوں کے جغرافیائی حالات، زمین کی زرخیزی اور باشندوں کی طبع اور ذکاوت فہم کو پیش نظر رکھیں تو ہمیں یقین آ جائے گا کہ مؤثر طریقوں کے دریافت اور استعمال کرنے پر امید ہے کہ خدا کی مدد سے خاطر خواہ نتیجہ چند ہی سالوں میں حاصل ہو جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی مدد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر پورا اعتماد کر کے ہم مناسب خیال کرتے ہیں کہ جدید قوانین کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے صوبوں میں عمدہ نظم و نسق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ قوانین خصوصیت کے ساتھ مندرجہ ذیل امور سے متعلق ہوں گے۔ رعایا کے جان، آبرو اور مال کے کامل تحفظ کی ضمانت، محاصل کی وصولی کا ایک باقاعدہ نظام، فوج کی بھرتی اور اس کی مدت ملازمت کی تعین کے لیے بھی ایسا ہی باقاعدہ نظام، محاصل کی تشخیص کا انتظام نہایت درجے اہم ہے، کیونکہ سلطنت کو اپنے علاقوں کی حفاظت کرنے میں مختلف اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں اور فوجوں نیز دوسری ملازمتوں کے لیے روپیوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے حاصل کرنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ رعایا پر چندے لگائے جائیں۔ اگرچہ خدا کی اعانت سے ہماری رعایا کچھ عرصے سے اجاروں کی مصیبت سے نجات پا چکی ہے، جن کو اب تک غلطی سے آمدنی کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا، تاہم ایک مہلک دستور اب بھی جاری ہے جس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی وہ مراد جو التزامات کے نام سے مشہور ہیں۔ اس نظام کے تحت صوبے کی ملکی اور مالی انتظام کسی ایک شخص کے مطلق العنانی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جو بعض اوقات نہایت سخت گیر اور حریص ثابت ہوتا ہے، کیونکہ حاکم اگر نیک نہیں ہے تو وہ اپنے فائدے کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ لہذا ضروری ہے کہ آئندہ ملت عثمانیہ کے ہر فرد پر اتنا ہی محصول لگایا جائے جتنا اس کی حیثیت کے موافق ہو، اور اس سے زیادہ کا مطالبہ اس سے نہ کیا جائے گا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ بری اور بحری فوجوں کے اخراجات کی تعین خاص قوانین کے ذریعے کر دی جائے۔ اگرچہ ملک کی حفاظت کا خیال سب پر مقدم ہے اور تمام باشندوں کا فرض ہے کہ اس مقصد کے لیے سپاہی فراہم کریں، تاہم ضروری ہے کہ وقت کی ضرورت کے لحاظ سے فوجی دستوں کے لیے جو ہر طبع مہیا کریں قوانین مقرر کر دیے جائیں۔ نیز فوجی سپاہیوں کی مدت ملازمت کم کر کے 4 یا 5 سال کر دی جائے، کیونکہ ضلع کی آبادی کا لحاظ کیے بغیر کسی ضلع سے زیادہ اور کسی سے کم سپاہیوں کا بھرتی کرنا ناانصافی کے علاوہ ملک کی زراعت و صنعت و حرفت کو ایک مہلک صدمہ پہنچانا ہے۔ اسی طرح سپاہیوں کو تمام عمر فوجی خدمت میں رکھنے کے لیے ان کے اندر مایوسی پیدا ہو جاتی ہے اور ملک کی آبادی بھی کم ہونے لگتی ہے۔ مختصر یہ کہ ان مختلف قوانین کے بغیر جن کی ضرورت تسلیم کر لی گئی ہے، سلطنت میں نہ قوت رہ سکتی ہے، نہ دولت، نہ خوشحالی، نہ امن۔ برخلاف اس کے ان جدید قوانین کی موجودگی سے یہ تمام باتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ لہذا آئندہ ہر ملزم کی مقدمے کی سماعت اعلانیہ طور پر ہمارے شرعی قانون کے مطابق ہوا کرے گی، اور جب تک باضابطہ فیصلہ نہ سنا دیا جائے کسی شخص کو اختیار نہ ہوگا کہ دوسرے کو خفیہ طور پر یا اعلانیہ زہر دے کر یا کسی دوسرے طریقے سے مار ڈالے۔ کسی کو اجازت نہ ہوگی کہ وہ دوسرے کی آبرو پر حملہ کرے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ ہر شخص اپنے ہر قسم کے مال و اسباب پر قابض رہے گا اور پوری آزادی کے ساتھ اسے فروغ یا منتقل کر سکے گا۔ کسی کو اس میں مزاحمت کا حق نہ ہوگا، مثلاً کسی مجرم کے بے گناہ ورثہ اپنے قانونی حقوق سے محروم نہ کیے جائیں گے اور نہ اس مجرم کا مال و اسباب ضبط کیا جائے گا۔ یہ مراد ہماری تمام رعایا کے لیے خواہ وہ کسی مذہب یا فرقے سے تعلق رکھتی ہوں یکساں طور پر جاری ہوں گی اور وہ بلا استثناء اس سے مستفید ہوگی۔ پس جیسا کہ ہماری مقدس شریعت کے قانون کا تقاضا ہے، سلطنت کے تمام باشندوں کو ان کی جان، آبرو اور مال کی نسبت ہماری طرف سے کامل ضمانت عطا کی جاتی ہے۔ دوسرے امور کے لیے چونکہ ضروری ہے کہ اہل رائے کی اتفاق سے طے کیے جائیں، اس لیے ہماری مجلس عدل کونسل آف جسٹس جس میں متعین دنوں میں ہمارے وزراء اور اعیان سلطنت بھی شریک ہوا کریں گے، جان و مال کی حفاظت اور محاصل کی تشخیص کے متعلق بنیادی قوانین مرتب کرنے کی غرض سے منعقد ہوتی رہے گی۔ ان مجالس میں ہر شخص اپنے خیالات و آرا کا اظہار آزادی سے کر سکے گا۔ جو قوانین فوجی ملازمت سے متعلق ہوں گے ان پر مجلس حربی بھی بحث ہوگی، جس کا اجلاس سر عسکر کے محل میں ہوا کرے گا۔ جس وقت کوئی قانون طے کیا جائے گا وہ فوراً ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور اس غرض سے کہ وہ ہمیشہ کے لیے قائم اور قابل نفاذ ہو جائے، ہم اس کی منظوری اپنے دست خاص سے اس کے اوپر لکھ دیں گے۔ چونکہ ان قوانین کا مقصد تمام تر مذہب، حکومت، قوم اور سلطنت کا احیاء ہے، اس لیے ہم عہد کرتے ہیں کہ کوئی بات ایسی نہ کریں گے جو ان کے مخالف ہو۔ اپنے اس عہد کی ضمانت کے طور پر ہمارا ارادہ ہے کہ اس فرمان کو سلطنت کے تمام علماء اور اعیان کی موجودگی میں اس ایوان میں رکھ دینے کے بعد جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات رکھے ہوئے ہیں، قادر مطلق کے نام پر خود بھی اس کی پابندی کا حلف لیں اور علماء و اعیان کو بھی اس کا حلف دلوائیں۔ اس کے بعد علماء اعیان میں سے کوئی شخص یا کوئی اور جو بھی ہو ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا، اسے بلا لحاظ اس کے رتبے یا شہرت کی وہ سزا دی جائے گی جو جرم کے ثابت ہونے کی حالت میں مقرر ہے۔ اس کے لیے تعزیری قوانین کا ایک مجموعہ منضبط کر دیا جائے گا۔ چونکہ آج سے سلطنت کے تمام عہدیداران کو معقول تنخواہیں دی جائیں گی اور جن لوگوں کی خدمات کا معاوضہ اس وقت کافی نہیں ملتا انہیں بھی ترقی دے دی جائے گی، اس لیے رشوت ستانی کے خلاف جس کی ممانعت قوانین الہی میں آئی ہیں اور جو زوال سلطنت کے خاص اسباب میں سے ایک سبب ہے، سخت قانون نافذ کر دیا جائے گا۔ ان قوانین سے چونکہ قدیم دستوروں کی مکمل تجدید ہوتی ہے اور وہ بالکل بدل جاتے ہیں، اس لیے یہ فرمان سلطانی قسطنطنیہ اور ہماری سلطنت کے تمام شہروں میں شائع کر دیا جائے گا، اور حلیف طاقتوں کے تمام سفیروں کو جو قسطنطنیہ میں مقیم ہیں اس کی نقلیں باضابطہ طور پر بھیج دی جائیں گی تاکہ وہ ان قوانین کی مراعات کے شاہد رہیں جو خدا کے فضل و کرم سے ہمیشہ قائم رہیں گی۔ خدائے قدیر ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو لوگ ان قوانین کے خلاف کوئی بات کریں ان پر عذاب الہی نازل ہو اور وہ ہر قسم کی خوشی سے ہمیشہ کے لیے محروم رہ جائیں۔ دولت عالیہ کی یہ ترقی روس کی نگاہوں میں کھٹک رہی تھی، لیکن سلطان عبد المجید کی دانش مندانہ روشنی کسی آویزش کا موقع نہ دیا۔ البتہ 1849 میں جب روس اور آسٹریا کی متحدد فوجوں نے ہنگری کی جنگ آزادی کا خاتمہ کر دیا اور ہنگری کے بہت سے فوجی سردار بھاگ کر ترکی میں پناہ گزین ہو گئے، تو روس اور آسٹریا دونوں نے بابی علی کو الٹیمیٹم دیا کہ ان سرداروں کو فوراً سلطنت عثمانیہ سے نکال دیا جائے ورنہ جنگ ناگزیر ہو جائے گی۔ یہ موقع بہت نازک تھا، بابی علی جنگ کے لیے تیار نہ تھا، اس کی فوجوں کی تنظیم نظام جدید کے مطابق ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، تاہم سلطان نے گوارا نہ کیا کہ ان سرداروں کو جنہوں نے اس کی سلطنت میں آ کر پناہ لی تھی دشمنوں کے حوالے کر دی۔ اس نے روس اور آسٹریا کی دھمکیوں کے باوجود ان سرداروں کو حوالہ کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ روس اور آسٹریا نے بابی علی سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیا، اور چند دنوں تک ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جنگ بہت جلد شروع ہو جائے گی۔ لیکن انگلستان اپنے سفیر سر سٹریٹفورڈ کیننگ کے مشورے کے مطابق، جو قسطنطنیہ میں مقیم تھا اور اپنے اخلاق و فراست کی وجہ سے سلطان کے مزاج میں بہت کچھ دخل رکھتا تھا، یہ اعلان کیا کہ اگر سلطنت عثمانیہ پر حملہ کیا گیا تو انگلستان اس کی مدد کرے گا، اور اس اعلان کے بعد نومبر 1849 میں ایک برطانوی بیڑا دولت عالیہ کی حمایت کے لیے درے دانیال میں پہنچ بھی گیا۔ روس اور آسٹریا نے انگلستان کا یہ طرز عمل دیکھ کر جنگ چھیڑنا مناسب نہیں خیال کیا، اور دونوں نے بابیالی سے سفارتی تعلقات جو کچھ دنوں کے لیے منقطع ہو گئے تھے پھر قائم کر لیے۔ اس واقعے سے روس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دولت عثمانیہ کے خلاف کوئی قدم انگلستان کی حمایت کے بغیر کامیابی کے ساتھ اٹھایا نہیں جا سکتا، لہذا انکولس نے اب حکومت برطانیہ کو ملانے کی تدبیر شروع کر دی۔ اس سے قبل بھی 1844 میں جب وہ انگلستان گیا تھا تو برطانوی وزیروں نے ترکی کے مستقبل کے مطابق گفتگو کی تھی، لیکن چونکہ اس گفتگو کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا تھا اس لیے اب اس نے زیادہ مؤثر طریقے پر کوشش شروع کیا، اور اوائل 1853 میں سر ہیملٹن سیمور برطانوی سفیر مقیم سینٹ پیٹرزبرگ سے خود گفتگو کر کے انگلستان اور روس کے درمیان سلطنت عثمانیہ کی تقسیم کی ایک تجویز پیش کی۔ اس نے سیمور اور وزارت برطانیہ کو یقین دلانا چاہا کہ یورپ کا مرد بیمار عنقریب دم توڑنے والا ہے، اس لیے بجا اس کے کہ اس کی موت کا ناگہانی واقعہ اور اس کے ترکے کی تقسیم بین الاقوامی آویزش کا سبب بنی، مناسب ہے کہ اس مسئلے کا تصفیہ پہلے ہی کر لیا جائے۔ مصر اور کریٹ چونکہ انگلستان کے لیے زیادہ موزوں تھے اس لیے نیکولس نے یہ دونوں صوبے اسی کے حصے میں رکھے۔ روس کے لیے مولڈیویا، ولیشیا، سربیا اور بلغیریا کا قبضہ زیادہ مناسب معلوم ہوا، چنانچہ نیکولس نے سیمور سے کہا کہ مولڈیویا اور ولیشیا کی ریاستیں حقیقتاً میرے زیر تحفظ ایک خود مختار مملکت ہیں، ان کی حیثیت بدستور قائم رہے گی۔ سربیا کو بھی ویسا ہی دستور حکومت دے دیا جائے گا، اسی طرح بلغیریا کو بھی۔ سب سے زیادہ اہم قسطنطنیہ کا مسئلہ تھا۔ نیکولس نے صاف الفاظ میں کہا کہ قسطنطنیہ پر نہ انگلستان کا قبضہ ہونے پائے گا، نہ فرانس کا، اور نہ کسی دوسری بڑی طاقت کا۔ خود روس کے متعلق بھی اس نے یہی فیصلہ کیا، البتہ اتنا کہے بغیر نہ رہ سکا کہ اگر ضرورت مجبور کرے گی تو چند دنوں قسطنطنیہ پر روسی فوجیں قابض رہیں گی۔ غرض اس تمام گفت و شنید کا خلاصہ یہ تھا کہ روس اور انگلستان مل کر سلطنت عثمانیہ پر جلد از جلد حملہ کر دیں اور اسے آپس میں بانٹ لیں، لیکن حکومت برطانیہ نے زار کی یہ تجویز قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نیکولس بہرحال حملے کی پوری تیاریاں کر چکا تھا اور صرف موقع کا منتظر تھا۔ یہ موقع جلد ہاتھ آ گیا۔ فلسطین کے مقام مقدسہ کا مسئلہ 1851 میں پھر سامنے آ گیا تھا۔ فرانس اور روس لاطینی اور یونانی کلیسا کی عیسائیوں کی نمائندگی کر رہے تھے اور ہر ایک اپنے کو بیت المقدس اور دوسرے کو مقامات کی تحفظ کا مستحق قرار دیتے تھے۔ یہاں تک تو معاملہ زیادہ اہم نہ تھا، لیکن ان مقامات کے تحفظ کے علاوہ فریقین نے اب ان تمام عیسائیوں کے تحفظ کا دعویٰ بھی پیش کیا جن کا تعلق لاطینی اور یونانی کلیساؤں سے تھا۔ اس دعوے کے قبول کرنے کے یہ معنی تھے کہ سلطان کو یورپ میں اپنی نصف سے زیادہ رعایا کی فرما روائی کے حق سے دستبردار ہو جانا پڑتا۔ چنانچہ بابی علی نے فرانس اور روس کے اس حق کو تسلیم کرنے سے قطعا انکار کر دیا۔ فرانس نے بالآخر یہ تسلیم کیا کہ اسے صرف انہی رومن کیتھولک فرانسیسیوں کے تحفظ کا حق حاصل ہے جو سلطنت عثمانیہ میں مقیم ہیں، لیکن روس اپنے دعوے پر قائم رہا اور شہزادہ مینشیکوف نے قسطنطنیہ پہنچ کر ان سب عیسائی رعایا کی حفاظت کا مطالبہ پیش کیا جو کلیسا یونان کے پیرو اور سلطنت عثمانیہ میں آباد تھی۔ یہ مطالبہ اس سے قبل بھی روس کی طرف سے دو بار پیش کیا جا چکا تھا، لیکن بابی علی نے انتہائی مصیبتوں کے باوجود اسے کبھی منظور نہیں کیا۔ ایک بار روس نے اسے صلح نامہ کینارجی کی گفت و شنید کے درمیان پیش کیا تھا، جس سے زیادہ سخت شرائط پر دولت عثمانیہ نے اس سے قبل کوئی صلح نہیں کی تھی۔ پھر دوسری بار یہی مطالبہ 1805 میں سلطان سلیم کے سامنے پیش کیا گیا اور سلطان کے انکار پر چند ہی دنوں بعد روسی جنرل میکیلسن نے مولڈیویا اور ولیشیا پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ دونوں مواقع دولت عالیہ کے لیے نہایت نازک تھے، مگر اس نے روس کو صاف جواب دے دیا تھا۔ اس مسئلے کے مطابق بابی علی اور روس کے درمیان جو معاہدات ہو چکے تھے ان کا خلاصہ صرف یہ تھا، زائر، پادری اور مسافر محصول ادا کیے بغیر بیت المقدس اور دوسرے مقامات مقدسے کی زیارت کر سکتے ہیں۔ سفارت کی موجودہ گرجا کے علاوہ قسطنطنیہ کے ایک خاص حصے میں چند جدید گرجے تعمیر کیے جا سکتے ہیں۔ اسی قسم کی اجازت اس صلح نامے میں بھی دی گئی تھی جو 1740 میں فرانس میں ہوا تھا۔ شہنشاہ روس نہیں بلکہ باب علی بدستور سابق سلطنت عثمانیہ میں مذہب عیسوی کا محافظ رہے گا۔ شہنشاہ روس کو صرف اس بات کا حق حاصل ہوگا کہ کلیسا یونان اور اس کے عہدیداروں کی نسبت باب علی میں معروضات پیش کرے، اور ان معروضات پر توجہ کرنا باب علی کے لیے صرف دوستی کی بنا پر ضروری ہوگا۔ لیکن روس نے جو مطالبات اب پیش کیے تھے وہ مذکورہ بالا معاہدوں سے بہت زیادہ تھے۔ سلطان عبد المجید نے انہیں منظور کرنے سے یکسر انکار کر دیا۔ اس پر روسی سفیر شہزادہ مینشیکوف فوراً قسطنطنیہ سے روانہ ہو گیا اور باب علی اور روس کے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے گئے۔ 3 جولائی 1853 عیسوی کو روسی فوجیں دریائے پرت کو عبور کر کے مولڈیویا اور ولیشیا پر قابض ہو گئیں۔ 1 اکتوبر کو باب علی نے بھی جنگ اعلان کر دیا۔ ترکی فوج نے عمر پاشا کی قیادت میں دریائے ڈنوب کو عبور کیا اور 4 نومبر کو اولٹینیٹزا اور 5 نومبر کو سائٹیٹ کے مارکے میں روسیوں کو شکست دی۔ ان مارکوں سے تمام یوروپ کو ان اصلاحات کی کامیابی کا اندازہ ہو گیا جو دولت عالیہ کے فوجی نظام میں جاری کی گئی تھی۔ سباستوپول کریمیا کا نہایت مستحکم بندرگاہ تھا۔ اسے برباد کر دینے سے روس کی بحری طاقت پر ایک کاری ضرب پڑ سکتی تھی، اس لیے اتحادیوں نے اب سباستوپول کو اپنا مقصود بنا لیا۔ ان کی فوجیں یوپٹوریا کے قریب ساحل پر اتر کر 14 ستمبر 1854 عیسوی کو اس شہر پر قابض ہو گئی۔ پھر 20 ستمبر 1854 عیسوی کو جنگ الما میں روسی فوج کو شکست دی، جس کے باعث سباستوپول کا راستہ کھل گیا۔ سباستوپول کا محاصرہ 1 سال تک قائم رہا۔ اس اثنا میں 2 مارچ 1855 عیسوی کو زار نکولس کا انتقال ہو گیا اور اس کا لڑکا الیگزینڈر ثانی تخت نشین ہوا۔ الیگزینڈر نے بھی اگرچہ یہ اعلان کیا تھا کہ وہ پیٹر اعظم، کیتھیرائن اور نکولس کے نقش قدم پر چلے گا، تاہم سباستوپول کی تسخیر اور اتحادیوں کے بڑے ہوئے حوصلوں سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ جنگ کو جاری رکھنا روس کے لیے کسی طرح مناسب نہیں۔ چنانچہ جب آسٹریا کی وساطت سے صلح کی گفتگو پھر شروع ہوئی اور شرائط صلح پر غور کرنے کے لیے ویانا میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی تو روس کو بہت کچھ لیتو لال کے بعد راضی ہونا ہی پڑا۔ صلح نامے کی ترتیب کے لیے پیرس کا مقام منتخب ہوا۔ 25 فروری 1656 عیسوی کو دولت عثمانیہ، فرانس، انگلستان، روس، آسٹریا اور سارڈینا کے نمائندے وہاں مجتمع ہوئے۔ سارڈینا جنگ کے آخری دور میں اتحادیوں کا شریک ہو گیا تھا۔ اس صلح نامے کی روح سے ان حکومتوں نے دولت عثمانیہ کو باضابطہ طور پر مجلس دولے یورپ کا رکن بنا لیا اور اس کی آزادی اور اس کے مقبوضات کی سالمیت کے لیے متحدد طور پر ضمانت کی۔ سلطان نے بلا امتیاز نسل و مذہب تمام رعایا کی اصلاح حال کا وعدہ کیا اور یورپین حکومتوں نے صراحت کے ساتھ اعلان کیا کہ سلطنت عثمانیہ کے اندرونی معاملات میں دخل دینے کا مجموعی یا انفرادی طور پر انہیں کوئی حق حاصل نہ ہوگا۔ بحر اسود تمام قوموں کے تجارتی جہازوں کے لیے کھول دیا گیا، لیکن جنگی جہازوں کا داخلہ ممنوع قرار پایا۔ روس اور دولت عالیہ کو اس کے ساحلوں پر اسلحہ خانہ قائم کرنے کی بھی ممانعت کر دی۔ وہ تمام علاقے جو دوران جنگ میں فریقین نے فتح کر دیے تھے واپس کر دیے گئے۔ چنانچہ قارس دولت عالیہ کے حوالے کر دیا گیا اور کریمیا روس کے۔ ایک بین الاقوامی کمیشن کی نگرانی میں دریائے ڈینوب بھی تمام قوموں کے جہازوں کے لیے کھول دیا گیا۔ سربیا کو بھی یہی حقوق دیے گئے۔ صلح نامہ پیرس کی تکمیلہ کے بعد اسی روز 2 معاہدے اور مرتب ہوئے۔ ایک کی روح سے 1841 عیسوی کے معاہدے کی تجدید کی گئی اور درے دانیال اور آبنائے باسفورس میں غیر حکومتوں کے جنگی جہازوں کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ دوسرا صرف زار اور سلطان کے درمیان ہوا، جس کی بنا پر ہر فریق کو 6 چھوٹے اسٹیمر اور 4 ہلکی کشتیاں بحر اسود کی ساحلی ضروریات کے لیے رکھنے کی اجازت دی گئی۔ 15 اپریل کو ایک عہد نامہ اور ہوا، جس میں برطانیہ، آسٹریا اور فرانس نے مجموعی اور انفرادی طور پر دولت عثمانیہ کی آزادی اور سالمیت کو قائم رکھنے کی ضمانت لی اور عہد کیا کہ صلح نامہ پیرس کے کسی جزو کی خلاف ورزی جنگ کا سبب قرار دی جائے گی۔ صلح نامہ پیرس کے بعد سلطان عبد المجید کی وفات تک کسی غیر حکومت سے جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن سفیرہ یورپ کے مداخلت کے باعث سلطنت کے مختلف حصوں میں شورشیں برپا ہوتی رہیں۔ چنانچہ 1858 عیسوی میں کریٹ کے یونانیوں نے پھر علم بغاوت بلند کیا۔ یہ فتنہ وقتی طور پر رفع کر دیا گیا، لیکن 1866 عیسوی میں سلطان عبدالعزیز کے دور حکومت میں زیادہ قوت کے ساتھ پھر ابھرا، اور اب کی بار حکومت خود اختیاری کے مزید حقوق دے کر باغیوں کو راضی کرنا پڑا۔ جولائی 1858 عیسوی میں جدہ کے عیسائیوں اور مسلمانوں میں جھگڑا ہوا۔ چند مسلمانوں نے فرانسیسی قنصل اور اس کے اسٹاف پر حملہ کر دیا، جس میں قنصل اور اس کا سیکرٹری مجروح ہوا اور قنصل کی بیوی ماری گئی۔ فوراً ہی انگریزی اور فرانسیسی بیڑے قسطنطنیہ پہنچے۔ بابیالی نے اطمینان دلایا کہ مجرموں کو کافی سزا دی جائے گی، لیکن چونکہ سزا میں کچھ تاخیر ہوئی اس لیے انگریزی بیڑے نے جدہ پہنچ کر نامک پاشا والی مکہ سے، جو جدہ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے مجرموں کو گرفتار کر لیا تھا، مطالبہ کیا کہ مجرموں کو فوراً پھانسی دے دی جائے، ورنہ 24 گھنٹوں کے بعد گولہ باری شروع کر دی جائے گی۔ نامک پاشا کو بابی علی کے حکم کا انتظار تھا، اس لیے انہوں نے فوراً پھانسی دینے میں تعامل کیا۔ اس پر انگریزی بیڑے نے گولہ باری شروع کر دی۔ اس اثنا میں اسماعیل پاشا عثمانی بیڑے کے ساتھ جدہ پہنچ گئی۔ انہوں نے گولہ باری بند کرا کے مجرموں کو پھانسی کا حکم سنایا۔ اگر اسماعیل پاشا کا بیڑا وقت پر نہ پہنچ گیا ہوتا تو جدہ تباہ ہو جاتا اور برطانیہ سے باقاعدہ جنگ چھڑ جاتی۔ عبد المجید کے عہد کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ ترکوں میں پہلی مرتبہ اصلاحات کی جانب میلان ظاہر ہوا۔ محمود کے زمانے میں جو کچھ اصلاحات ہوئی تھیں وہ حکومت نے کی تھیں۔ نہ صرف یہ کہ جمہور نے ان اصلاحات کو پسند نہیں کیا، بلکہ ان کی مخالفت کی اور سلطنت کے مختلف حصوں میں بغاوتیں برپا ہو گئیں۔ برخلاف اس کے عبد المجید نے جب تنظیمات کا اعلان کیا تو ترکوں کے ہر طبقے نے مسرت کا اظہار کیا۔ ان کے اندر یہ تبدیلی عام درسگاہوں سے زیادہ قومی ادب کے اثر سے پیدا ہوئی تھی، جس کا ذکر آئندہ صفحات میں آئے گا۔